स्तुति से प्रसन्न होकर नारायण प्रकट हो गए। कली ने उनसे कहा, हे नाथ, राजा वेदवान के पिता प्रद्योत ने मेरे स्थान का विनाश कर दिया है और मेरे प्रिय मलेच्छों को नष्ट कर दिया है। भगवान ने कहा, कले, कई कारणों से अन्य युगों की अपेक्षा तुम श्रेष्ठ हो। अनेक रूपों को धारण कर मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। आदम नाम का पुरुष और हव्यति हवा नाम की पत्नी से मलेच्छ वंशों की वृद्धि करने वाले उत्पन्न होंगे। यह कहकर श्री हरि अंतर ध्यान हो गए और कलियुग को इससे बहुत आनंद हुआ। उसने नीलाचल पर्वत पर आकर कुछ दिनों तक निवास किया। राजा वेदवान को सुनंद नाम का पुत्र हुआ और बिना संतति के ही वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसके बाद आर्यव्रत देश सभी प्रकार क्षीण हो गया और धीरे धीरे मलेच्छों का बल बढ़ने लगा। तब नैमिषारण्य निवासी 88,000 ऋषि मुनि हिमालय पर चले गए और वे बद्री क्षेत्र में आकर भगवान विष्णु की कथा वार्ता में संलग्न हो गए। सूत जी ने पुनः कहा, मुने, द्वापर युग के 16,000 वर्ष शेष काल में आर्या देश की भूमि अनेक कीर्तियों से समन्वित रही, पर इतने समय में कहीं शूद्र और कहीं वर्ण संकर राजा भी हुए। 8,202 वर्ष द्वापर युग के शेष रह जाने पर यह भूमि मलेच्छ देश के राजाओं के प्रभाव में आने लग गई। मलेच्छों का आदि पुरुष आदम, उसकी स्त्री हव्यवती हवा दोनों इंद्रियों का दमन कर ध्यान परायण रहते थे। ईश्वर ने प्रदान नगर के पूर्व भाग में 4 कोस वाला एक रमणीय महावन नाम का निर्माण किया। पाप वृक्ष के नीचे जाकर कलयुग सर्प रूप धारण कर हवा के पास आया। उस धूर्त कली ने हवा को धोखा देकर गूलर के पत्तों में लिपटकर दूषित वायु युक्त फल उसे खिला दिया, जिससे विष्णु की आज्ञा भंग हो गई। इससे अनेक पुत्र हुए जो सभी मलेच्छ कहलाए। आदम पत्नी के साथ स्वर्ग चला गया। उसका क्षेत नाम से विख्यात श्रेष्ठ पुत्र हुआ, जिसकी 112 वर्ष की आयु कही गई है। उसका पुत्र अनु हुआ, जिसने अपने पिता से कुछ कम ही वर्ष शासन किया। उसका पुत्र किनाश था, जिसने पितामह के समान राज्य किया। महल नाम का उसका पुत्र हुआ। उसका पुत्र माननगर हुआ। उसको विरद नाम का पुत्र हुआ और अपने नाम से नगर बसाया था। उसका पुत्र विष्णु भक्ति परायण हनुक हुआ। फलों का हवन कर उसने आध्यात्मिक तत्व का ज्ञान प्राप्त किया। मलेच्छ धर्म परायण वह शश शरीर स्वर्ग चला गया था। देव पूजा भी की, फिर भी वह विद्वानों के द्वारा मलेच्छ ही कहा गया। मुनियों के द्वारा विष्णु भक्ति, अग्नि पूजा, अहिंसा, तपस्या और इंद्रिया दमन ये मलेच्छों के धर्म कहे गए हैं। हनु का पुत्र मतोछिल हुआ। उसका पुत्र लोमक हुआ। अंत में उसने स्वर्ग प्राप्त किया। तदनंतर उसका निहु नाम का पुत्र हुआ। निहु के सीम, शम और भाव ये 3 पुत्र हुए। निहुन आध्यात्मिक परायण तथा विष्णु भक्त था। किसी समय उसने स्वप्न में विष्णु का दर्शन प्राप्त किया और उन्होंने निहु से कहा, वत्स्य, सुनो, आज से 7वें दिन प्रलय होगा। हे भक्त श्रेष्ठ, तुम सभी लोगों के साथ नाव पर चढ़कर अपने जीवन की रक्षा करना, फिर तुम बहुत विख्यात व्यक्ति बन जाओगे। भगवान की बात मानकर उसने एक सुदृढ़ नौका का निर्माण कराया, जो 300 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी और 30 हाथ ऊंची थी और सभी जीवों से समन्वित थी। विष्णु के ध्यान में तत्पर होता हुआ वह अपने वंशजों के साथ उस नाव पर चढ़ गया। इसी बीच इंद्रदेव ने 40 दिनों तक लगातार मेघों से मूसलाधार वृष्टि कराई। संपूर्ण भारत सागरों के जल से प्लावित हो गया। चारों सागर मिल गए, पृथ्वी डूब गई, पर हिमालय पर्वत का बद्री क्षेत्र पानी से ऊपर ही रहा, वह नहीं डूब पाया तथा 88,000 ब्रह्मवादी मुनिगण अपने शिष्यों के साथ वहीं स्थिर और सुरक्षित रहे। निहू भी अपनी नौका के साथ वहीं आकर बच गए। संसार के शेष सभी प्राणी विनिष्ट हो गए थे। उस समय मुनियों ने विष्णु माया की स्तुति की। मुनियों ने कहा, महाकाली को नमस्कार है, माता देवकी को नमस्कार है, विष्णु पत्नी को और महालक्ष्मी को, राधा देवी को और रेवती, पुष्पवती तथा स्वर्णवती को नमस्कार है, कामाक्षी, माया और माता को नमस्कार है, महावायु के प्रभाव से, मेघों के भयंकर शब्द से एवं उर्ग जल की धाराओं से दारुण भय उत्पन्न हो गया है। भैरवी, तुम इस भय से हम किंकरों की रक्षा करो। देवी ने प्रसन्न होकर जल की वृद्धि को तुरंत शांत कर दिया। हिमालय की प्रांतवर्णी शिडिशा नाम की भूमि एक वर्ष में जल के हट जाने पर स्थल के रूप में दिखने लगी। निहू अपने वंशजों के साथ उस भूमि पर आकर निवास करने लगा। शौनक ने कहा, मुनीश्वर, प्रलय के बाद इस समय जो कुछ वर्तमान है उसे अपनी दिव्य दृष्टि के प्रभाव से जानकर बतलाएं। सूत जी बोले, शौनक, निहू नाम का पूर्व निर्दिष्ट मलेच्छ राजा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहने लगा। इससे भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उसके वंश की वृद्धि की। उसने वेद वाक्य और संस्कृत से बहिर्भूत मलेच्छ भाषा का विस्तार किया और कली की वृद्धि के लिए ब्रह्मी भाषा को अपशब्द वाली भाषा बनाया और उसने अपने तीन पुत्रों सीम, शम तथा भाव के नाम क्रमश सीम, हाम तथा याकूत रख दिए। याकूत के सात पुत्र हुए, जुम्र, माजूज, मादी, युयान, तुबलोम, शक तथा तिरास। इन्हीं के नाम पर अलग अलग देश प्रसिद्ध हुए। जुम्र के 10 पुत्र हुए, उनके नाम से भी देश प्रसिद्ध हुए। यूनान की अलग अलग संतानें इलीश, तरलीश, किंती, उरा और हुदा इन चार नामों से प्रसिद्ध हुई तथा उनके नाम से भी अलग अलग देश बसे। निहू के द्वितीय पुत्र हाम, शम से 4 पुत्र कहे गए हैं, कुश, मिश्र, कूज तथा कनना। इनके नाम पर भी देश प्रसिद्ध हैं। कुश के 6 पुत्र हुए, सवा, हबील, सर्वत, उर्गम, सवितिका और महाबली निमरूह। इनकी भी कलन, सिना, रोरक, अक्रंद, वावुन और रसना देशक आदि संतानें हुई। इतनी बातें ऋषियों को सुनाकर सूत जी समाधिस्थ हो गए। बहुत वर्षों के बाद उनकी समाधि खुली और वे कहने लगे, ऋषियों, अब मैं निहू के ज्येष्ठ पुत्र राजा सिम के वंश का वर्णन करता हूँ। मलेच्छ राजा सिम ने 500 वर्षों तक भली भांति राज्य किया। अर्क संद उसका पुत्र था जिसने 434 वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र सिंघल हुआ, उसने भी 460 वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र इब्र हुआ, उसने पिता के समान ही राज्य किया। उसका पुत्र फजल हुआ जिसने 240 वर्षों तक राज्य किया, लेकिन उसका पुत्र ररु हुआ, उसने 234 और 47 वर्षों तक राज्य किया। उसके जूज नामक पुत्र हुआ, पिता के समान ही उसने राज्य किया। उसका पुत्र नहरु हुआ, उसने 160 वर्षों तक राज्य किया। हे राजन, अनेक शत्रुओं का भी उसने विनाश किया। नहुर का पुत्र ताहर हुआ, पिता के समान उसने राज्य किया। उसके अविराम, नहुर और हारन ये 3 पुत्र हुए। हे मुने, इस प्रकार मैंने नाम मात्र से मलेच्छ राजाओं के वंशों का वर्णन किया। सरस्वती के शाप से ये राजा मलेच्छ भाषा भाषी हो गए और आचार में अधम सिद्ध हुए। कलयुग में इनकी संख्या की विशेष वृद्धि हुई, किंतु मैंने संक्षेप में ही इन वंशों का वर्णन किया।